Merhaba, Study 360 bloguna hoş geldiniz. Ben Study 360 ekibinden. Bugün sizlerle mesleklerin zaman içindeki ilginç yolculuğuna, nasıl şekil değiştirdiğine ve günümüzdeki haline nasıl ulaştığına dair blog yazımızdan yola çıkarak keyifli bir sohbet yapacağız. Evet, hoş geldiniz. Blog yazımızda da aslında altını çizdiğimiz gibi bu meslek kavramının evrimini anlamak, sadece geçmişi değil, bugünü anlamak ve hatta geleceğe dair ipuçları yakalamak için çok önemli. Kesinlikle. O zaman hemen başlayalım mı? Belki geleneksel toplumlardan, hani işin köklerinden? Harika fikir. Çünkü o dönemde meslek dediğimiz şey, yani sadece para kazanma aracı değildi, çok daha derin anlamları vardı. Evet, blog yazımızda da geçiyor ya, neredeyse bir kimlik gibiydi değil mi? İşte köylü olmak, demirci olmak, bu kişinin toplumdaki yerini hatta karakterini bile tanımlıyordu sanki. Aynen öyle. Ve tabii zanaat loncaları, usta-çırak ilişkisi mesela. Bu sadece teknik bilgi aktarımı değildi. Değildi, evet. Bir ahlak öğretisi vardı işin içinde. Kesinlikle. Bir terbiye, meslek onuru, bizim kültürümüzde de rızık kazanma anlayışı, el emeğinin değeri çok başkaydı. Blok'taki demirci Hüseyin Usta gibi örnekler bunu çok güzel anlatıyor. Meslekle isim nasıl bütünleşiyor, helal kazanç nasıl merkeze oturuyor? O örnekler gerçekten çok canlıydı. Yani mahalle berberi sadece berber değildi. Biraz sosyolog, biraz psikolog. Terzi deseniz sanatçı gibiydi, kumaşa ruh veriyordu. Nalbant mesela, bugünün uzmanı gibi. Evet, evet. Çömlekçinin toprakla kurduğu o bağ, hepsi çok değerli. Yani özetle o dönemde meslek, sanat, şeref, geçim ve saygı demekti. İş ve meslek iç içeydi. Tam bir bütünlük hali. O işin ruhunu da taşıyordunuz. Aynen. Ama sonra sanayi devrimi geliyor ve her şey değişiyor. İşte o kırılma noktası. Blog yazımızda da bu dönüşüm net bir şekilde anlatılmış. Makineler işin içine girince o bütünlük bozuluyor. Yerini daha parçalı bir iş tanımına bırakıyor. Evet, zaman disiplini, verimlilik, iş gücü gibi kavramlar öne çıkıyor. Üretim süreci adeta atomlarına ayrılıyor. Artık bir ayakkabıyı baştan sona yapan usta yok. Onun yerine ne var? Montaj hattında sadece mesela taban yapıştıran işçi var ya da sadece bağcık takan. O eski zanaatkar uzmanlığı gidiyor, yerine tek bir basit göreve odaklanma geliyor. Bu da sanırım Marx'ın bahsettiği o yabancılaşma meselesini doğuruyor. Kişi yaptığı işin bütünüyle bağını koparıyor. Çok doğru. Ürüne yabancılaşıyor. Bir fabrikada çalışmak için artık o eski meslek erbabı olmaya gerek kalmıyor. Yazıdaki örnek gibi yani, tekstil işçisi günde yüzlerce düğme dikiyor ama ceketin son halini, kime gittiğini bilmiyor. Anlam kayboluyor. Aynen. Ya da otomobil fabrikasındaki işçi sadece tekerleği takıyor. Mesleğin o derinliği gidiyor, iş daha çok parayla ölçülür hale geliyor. Ne iş yapıyorsun sorusu, sanki ne kadar kazanıyorsun demek oluyor biraz da. Ama bir yandan da... Evet, bir yandan da bu durum çok sayıda insan için yeni iş imkanları demekti. Şehirleşme hızlandı, sisteme katılım arttı. Yani çelişkili bir durum aslında. İş imkanları arttı ama işin anlamı daraldı. İş ve meslek arasındaki makas da iyice açıldı. Ve sonra 20. yüzyıl bilgi çağı. Bu sefer de profesyonel meslekler sahneye çıkıyor. Yazımızda da belirtildiği gibi anahtar kelime artık bilgi. Tam olarak öyle. Bilgi en değerli sermaye oluyor. Mühendislik, tıp, hukuk gibi alanlar. Yüksek öğrenim, diploma, uzmanlık gerektiren meslekler doğuyor ve bunlar toplumda büyük bir saygınlık kazanıyor. Artık her işin bir uzmanı var sanki. Uzmanına bırakalım kültürü yayılıyor. Evet, meslek odaları kuruluyor, etik kurallar belirleniyor, standartlar oluşuyor. Profesyonelleşme dediğimiz süreç bu. Ve bu profesyoneller, yani doktorlar, hukukçular, mühendisler, bilgiyi kontrol eden yeni bir güç odağına dönüşüyorlar. Blok'taki örnekler çarpıcıydı. Elektrik mühendisi santral tasarlıyor, doktor toplum sağlığına yön veriyor. Kesinlikle. Ekonomistler, psikologlar, hepsi kendi alanlarında bilgiyi kullanarak toplumu şekillendiriyor bir nevi. Toplumla aralarında yazılı olmayan bir anlaşma oluşuyor gibi. Evet, bir tür zimni anlaşma. Toplum onların uzmanlığına saygı duyuyor, onlara bir özellik tanıyor, onlar da bu bilgiyi toplum yararına kullanma sözü veriyorlar. Bu da onlara hem statü hem de kendi alanlarını düzenleme yetkisi veriyor. Güç artık üretimden bilgiye kayıyor. Peki, geldik bugüne ve geleceğe. Şimdi çok kritik bir soru var aklımızda. Bilginin bu kadar merkezde olduğu bir çağda, yapay zeka gibi teknolojiler bu profesyonel mesleklerin gücünü sarsabilir mi? Meslekler şimdi nasıl bir dönüşümün eşiğinde acaba? İşte bu, blog yazımızın da aslında işaret ettiği günümüzün belki de en heyecan verici sorusu. Yapay zeka, bilginin üretilme, işlenme, kullanılma şekillerini kökten değiştirme potansiyeline sahip. Bu da kaçınılmaz olarak mevcut meslek yapılarını etkileyecek, öyle değil mi? Etkileyecektir, evet. Nasıl ve ne ölçüde olacağını hep birlikte göreceğiz ama bir dönüşümün başladığı kesin. Bu dönüşümün detayları, olası senaryolar ve mesleklerin geleceği hakkında daha fazla fikir edinmek için sizleri web sitemizdeki blog yazımızın tamamını okumaya davet ediyoruz. Orada çok daha fazla ayrıntı ve düşündürücü nokta bulacaksınız. Bir sonraki sesli özetimizde tekrar buluşmak üzere, hepinize çalışmalarınızda ve öğrenme yolculuğunuzda başarılar dileriz.